amoy. Galegos no baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem samba de roda, samba canção. Mira, com esta música dá-nos tempo para falar da carne ao caldeiro. É que mellor que falar con Asunción. Sí, que é a presidenta da Asociación Bubaíño, non? Vamos a la moi boas tardes, Marta. No, Asunción. Eto, Asunción, perdón. Hola, boa tarde. Boa tarde. Asunción. Moitísimas gracias por atendernos. A Feira da Carne ao Caldeiro de Castro de Carballedo é a número 21, non? Sí, 21 edición. 21 edición. Bueno, agradecerche moitísimo que nos atendas e que nos fales de eso. A ver, que é eso? Porque os nosos ointes seguro que moitos deles non coñecen que é eso de a carne ao caldeiro. Bueno, pois pues a carne ao caldeiro é a carne de becerro, de ternera galega. Sí. Pois, pues, sí. Sí. E que se coce, pues que se coce nos caldeiros, como se chama, grandes, con un poquinho de unto, agua sin cloro, e faz ese caldo, botas aí a carne a cocer, coce como dúas horas, está en repouso, e, bueno, a carne está despois a liñas, está exquisita, e, bueno, ten unha característica fundamental a carne de Castro de Carballedo, que se coce aínda co estilo tradicional, con leña de carballo. E, bueno, eso dálle outro sabor, claro. Aparte de darlle sabor, non fai falta tenedor nin coitelo para poder comer. Bueno, casi se desfai. Bueno, eso para que día, é? É para o día 14, para este domingo. Para este domingo, o sea que a xente que nos está a escoitar e quere facer unha viaxe a Galicia pode facelo porque ten tempo suficiente. Sí, o 14 señor. De abril, por certo, parece ser que díxonos Xosé Manuel que nos informou deste traballo que ademais de ter a degustación da carne ao caldeiro, tamén teredes postos de artesanía e postos de produtos locais, de produtos e un pregón, según teño entendido. Sí, efectivamente. A cargo de María Vázquez, que é oriundo de Carballedo. Esa artista fantástica que nos admiramos moitísimo, de verdade que sí. Pois noraboa, parabéns. Merecio, sí, moitas gracias. Merecio ela, que é unha persona moi empática, que desde logo non se esquece de onde é, que en un primeiro momento que a convidamos a ser pregoeira da Carno Caldeiro, unha asociación de veciños pequeniños como somos nós, que é unha asociación de veciños pequeniña onde somos, e non o dudou un momento. O sea, estamos moi agradecidos neste momento. Siempre, porque xa foi pregoeira outra vez, cando xa era unha boa actriz, pero non tan recoñecida, e agora que é recoñecida, non o dudou igual. Que eso debe ser, hai que facer cola, como din os portugueses, bicha, para poder estar aí. Sí. A verdade é que moitísima xente terá que estar, retirar un ticket, ¿no? Lógicamente, pero cantos caldeiros, cantos kilos aproximadamente podes... Aproximadamente cocemos 1000 kilos de carne. Madre mía. Pues, sobre 1000 kilos de carne, sí. Pues para máis. Dá para comer 3000 e pico persoas. 3000 e pico. Además da carne caldeiro, pues temos tamén carne rechada. Unha vez que hai xente que lle gusta máis, que é unha carne tamén de becerro encebolada. E bueno, ainda que estrelle a carne ao caldeiro, pois hai xente que prefire da outra, e cando se nos esgota a carne ao caldeiro, pois rechada para diante. Rechada para diante. A veces a xente non reserva. Sí. Máis de 3000 persoas. Sí, señor. Que os que cheguen tarde non aproban. Non, nin aproban. Non chupa ningún oso. A veces non, é verdade. Se teñen sin encargar, a veces non. 21 anos que, bueno, tendo éxito constante, non? Sí. Ademais é unha festa totalmente diferente, unha festa gastronómica, pero diferente ás que temos aquí de arredor, que en Galicia hai moitísimas. Uh-huh. Porque é totalmente viciñal, faino todo vecindario. Sí. Absolutamente todo, desde cocer a carne, que a cocen as catro casas, que todos os días de feira de mes dan ali comida, cocenas eles mesmos, e o resto dos veciños, pois, en distintos stands, colaboramos, vendendo pan, o viño, e traballando, recollendo, limpiando. Bueno, a verdade é que é un traballo de cooperativismo e de solidaridade absoluto, Bueno, da asociación. Que fai moita falta. Da asociación que ti... É unha asociación. Según teño entendido, da asociación que ti dirixes, a asociación Bubaíño de Castro Carballedo, non? Sí, señor. Por certo, bueno, pues teredes moitísimas felicitacións por o traballo que estás a facer, pues, e tanto que é sin ánimo de lucro, é dicir, pues, de verdade que un traballo ingente, non? Para poder levar esa diante. Carne pode ser carne cachena? No. É ternreira galega, pero tenemos un específica, sí, é da aquí, bueno, da zona de Carballedo, que está en ternreira galega. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, moitísimas potas ten que haber aí, non? Ui. Pois sí, hai unha rengleira, 14 caldeiros, que son grandes, son altos. Sí. Bueno. Sí, impresiona un pouco a velos así, a veces, visto tanta carne aí dentro. Sí. Moi sí. Ben, bueno. Pol. Ese, verdade. Ese pregón vai a ser unha... hai que gravalo, para poder despois disfrutalo nas redes tamén. ¿Verdad? Sí que faremos, sí. Bueno, sí, que merece, o sea, ten un noso agradecemento, por tanto, merece telo conservado para nós e para todo o mundo que o queira escoitar, claro que sí. Despois teredes tamén unha orquesta, me parece que tendes aí para poder disfrutar de música tamén. Sí, temos tamén unha charanga que bueno, é moi coñecida aquí na zona porque forman todos eles parte de diferentes bandas. É outra zona tamén. Sí, a charanga Unión Penosa e sí. Ah, Unión Penosa, sí. Sí, animada. Animada, sí. Te, animada. Durante a comida, pois comer con música, a verdade que con música. Sentar con música. E acabar a comida, pois sí, e acabar a comida tamén habrá que bailar un pouco, claro. Sí, para baixar os condimentos, lógico. Sí, exacto. Postre, lambotadas que vai haber. Tamén. Pois, o que non pode faltar, desde logo, é o queixo con marmelo. Ah, queixo con marmelo, hai diferentes queixos, despois bica, rosquillas. Ostras. Sí, que máis teñamos, sí, bicas, rosquillas e tarta de queixo. Bueno, hai diferentes opcións. Logo tamén nos stands de produto local e artesanía, sí. No de produto local, pois hai xa dos propios da zona, arxianas, que son as galletas propias da zona, aquí da comarca. Caray. Hai varios produtos tamén da comarca que se poden degustar. Pois eu tô aí, ten por seguro que me botan fora. Sí. A cantidad. Bueno, que hai que ter boa saúde e sin problema ningún disfrutar desa vianda tan extraordinaria que sigue tendo tanto éxito porque xa levan 21 anos facendo. Ademais, a asociación non se dedica somente a carne e caldeiro, sino en outras actividades, porque teño entendido que tendes previsto tamén cousas para os cativos, para que disfruten os cativos. Por aí, non? Os pequechos. Sí, está tamén o actor Paco Nogueira, Pacolas, sí, que, bueno, vai facer algo musical para os nenos, tamén, bueno, ao mesmo tempo que il fará música, pois ten unha compañera dibuixando e, bueno, actividades creativas. E logo temos tamén, iso o primeiro ano que o facemos desde a asociación, o día da feira, que facemos ao largo do ano alguna vez, temos unha ruta guiada polo románico do sur do concello de Carballedo. Anda! Baixo. O románico que é un valor patrimonial moi grande, non? Sí, Carballedo ten moitísimo. Entre etnografía e... vegetación é inmensa e impresionante, impresionante. Románico, sí, sí. Igrexas de grande valor artístico tamén. A verdade que, bueno, pois para nós é un placer recibirte e darche as gracias porque seguro que estás traballando e incomodámoste un chisquiño para que des información aos nosos ointes e seguidores, pero de verdade que para nós é un placer recibir a información que ti nos das. Ese cocido ou esa carne caldero non ten ningún tipo de adubio, quere decir, botarlle somente eso sal. Nada más. Natural de todo, Pimentón, pimentón e sal, aceite, pimentón, o sal xa vai nos caldeiros, xa se bota no caldeiro. Aceite, pimentón e caldo da carne. É caldo da carne. Está buenísimo, Cara. Mago a estar tan lonxe para poder disfrutar. E o pan é un pan especial tamén ou non? O pan é tamén de Carballedo tamén. De Carballedo. Tamén da panadería de Carballedo, sí. Moi ben. Sí. Bueno, pois. Mira, aí de que todo sexa produto local. Aí con que podes facer unha sopa con esa auga, con ese caldo. Con ese caldo podes facer unha sopa e encima poñeslle pan. Da súa tamén. Tamén. Está buenísimo. Estará. Eso vamos. De verdad que para nós é un placer, agradecemosche moitísimo que perderes este minutinho. A carne o caldeiro ten unha tradición antiga, verdad? Que quere decirse que eso, non sei, atopouse nun momento determinado de que os nosos antigos os antergos xa o facían en reunión para na familia, non? Sí, Sí, é moi antigo. Bueno, é certo, é algo xa patrimonial e tradicional. A Ribeira Sacra de Carballedo. Pois, sí, de, señor. Aí é onde empeza. A portada, según dicen, é a porta, é a porta da entrada, según dicen, a porta de entrada da Ribeira Sacra, non? Bueno, pois acompañada de, xa que estamos na Ribeira Sacra, de viño da Ribeira Sacra, lógicamente. Por suposto, vos vos mencías, e tamén un godello. E un godello que tamén pode acompañar, que decirse que ás veces antes decíase que o blanco non acompañaba, pero acompaña. E tanto que acompaña. Moi ben. Acompaña, un entrante fabuloso. Sí, señor. Bueno, moitísimos éxitos te deseamos, Asunción. Agradecemos-che que nos diferenciadas a nosotros coa túa participación no programa de hoxe. Xa sabes, que nada, que sigades facendo carne ao caldeiro moitísimos anos. Ademais, como dice o meu compañeiro Xulio, pois ides a ter moita sorte, eh? Claro que sí. Que somos talismán. Pois pues ojalá, moitísimas gracias, de verdad, gracias a vos por darnos eco e darnos voz a unha pequena asociación. Non faltaría máis. Temos que facernos eco de cuestións. Donoso. Tan interesantes, porque ademais é unha reunión popular propiamente dita, non é unha cousa inventada por administración, senón que foster vosotros es que puxestes en marcha ese traballo tan importante e ademais altruista, que é unha asociación que non ten ánimo de lucro. Exactamente. Sí, justamente, iso é o máis importante. Eu digo que a diferencia de todo o resto das. Sí, sí. Bueno, pois que disfrutedes. Bon proveito. Pues, moitas gracias. Deña, hasta outro momento, deña. Asunción. Moitísimas grazas. Hasta logo. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, alfredo, coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonita. Tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do muro, samba no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonito. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Sem tristeza, sem tristeza. Vai melhorar. Que pior pode ficar. Com certeza vai melhorar. a vida vai melhorar. Rádio Samboy.